got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came... Benvinguts, benvingudes. Sigueu retrobats de nou amb una nova edició de Jazznàtics, el programa que us presenta Rafael Corbí, dedicat al món del jazz, edició 299. Estem a punt de celebrar els nostres 300 programes. Avui parlem del Festival de Jazz de Terrassa. Al llarg de tots els següents minuts escoltarem música dels seus protagonistes, en parlarem una mica per sobre de les actuacions, també amb una mica d'informació, i tindrem uns minuts per xerrar, uns minuts, amb la Susana Carmona, la coordinadora de Jazz Terrassa i del festival, que celebra la seva 40a edició, 40 anys. Des d'aquí, moltíssimes felicitats i enhorabona per la feina tan ben feta. Del 27 de maig al 13 de juny, a Terrassa i altres poblacions del voltant, ens arriba aquest jazz amb música com, per exemple, aquesta. Well, I never been a spine, but I kind of like the music. They say the men are insane. They really know how to use it. They don't abuse it. Never gonna lose it. I can't refuse it. Well, I never been to England, but I kinda like the Beatles. Well, I La música d'un artista com Trudy Lynn ens acompanyava amb aquest tema Never Been to Spain, ens deia en la seva música. Per què l'hem posat aquesta cançó i per què n'escoltarem una altra continuació de Billy Cobham? Doncs perquè aquest cap de setmana arrenca un dels festivals més importants dels que els fan al sud d'Europa de jazz i habitualment cada any li dediquem uns minuts també a través del nostre espai. El 40è, 40 anys ja, com la nostra emissora també a través de aquest espai i de la companyia que us porta el vostre programa de jazz, en Jazznàtics. Festival de Jazz de Terrassa el 27 de maig al 13 de juny de 2021. De celebració, doncs, perquè 40 anys no es fa cada dia. Il·lusionats per aquesta fita, Jazz Terrassa, el Club de Jazz d'Amics de les Arts i JM, ha treballat de valent en un programa artístic de primer nivell. Assumeixen el repte de recuperar projectes internacionals que van ser cancel·lats sobtadament la primavera passada per l'eclosió de la pandèmia i s'incorporen noves propostes en defensa d'una programació de qualitat i diversa. 18 dies hi han per descobrir i compartir més d'una trentena de propostes del 27 de maig al 13 de juny. Per aquestes zones, per els diferents espais del festival, desfilaran 187 músics. La nova Jazzcava manté l'epicentre de l'activitat amb concerts de club i matinals a l'aire lliure al pati. El teatre principal s'incorpora i es consolida la projecció del festival a la comarca. Algunes activitats complementàries es mantenen i la ruta gastronòmica Menjars també us espera. Un festival de jazz de Terrassa, mentre escoltem la música de Billy Cobham, que ens aportava aquest Tierra del Fuego, amb l'actuació doncs, de gent molt diversa, Gianluca Petrella el 28 de maig, Laura Simó, Francesc Capella Quartet el dia 29, Toni Solà Quartet el dia 30, la nit de blues ens la porta Trudy Lynn el dia 29 també, i el Jazz Terrassa Men en 2020, a la presentació de Jordi Rossi Reunion el dia 30 també. Per al mes de juny tenim les actuacions de Mireia Vidal Quintet el dia 2. Destaquem també amb el piano solo de Lluís Coloma el dia 4, de Philip Cacherin Organ Trio el dia 4 també, la vella Dixieland en 40 més 1 el dia 5, Theo Hill Trio amb Jeremy Pelt també el dia 5, el dia 6 Jan Toussaint Quartet i Uros Jazz Dealers amb la Locomotora Negra, 50 anys i Josep Maria Ferràs i Big Mama el dia 6 al Teatre Principal. Actuacions en destacades, Adrià Font amb el Liu Chabakin Trio, això són el dia 10 i el dia 11, el Three Cool Cats el dia 12 a Vacarisses, Billy Cobham, com hem escoltat el dia 12 també al Teatre Principal. Una bona manera de viure, doncs, i de disfrutar d'aquests grans artistes, com per exemple en Toni Solà, una de les seves participacions també destacades d'aquest festival de jazz de Terrassa que avui estem repassant. Groovin' with Juke. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Hem escoltat una mica de música de la que forma part del Festival de Terrassa, aquests 40 anys, en Festival d'enguany, i per parlar-ne una mica per sobre d'aquestes activitats que al llarg de tots aquests dies tenim amb el festival, com sempre tenim a la Susana Carmona, que és la coordinadora de Jazz Terrassa, i la tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Susana, molt benvinguda. Moltes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres. Parla'ns una mica d'aquests 40 anys, perquè 40 anys no els fa tothom ni moltes activitats. Per tant, enhorabona i moltes felicitats. Gràcies. Sí, home, són 4 dècades, són molts concerts i molts festivals amb molt de públic. Contents de poder-ho celebrar, malgrat les circumstàncies que no són poder les més favorables. Les circumstàncies canvien una mica i, per sort, també van millorant. Vosaltres què heu proposat per aquest festival, per aquesta 40a edició? Hem intentat fer un programa que estigués a l'alçada d'una xifra tan rodona, no? En aquesta línia hem estat agosarats perquè hem volgut presentar un cartell internacional, hem recuperat algunes de les propostes que es varen veure afectades la primavera passada, com per exemple la Nit de Blues amb Trudy Lynn, el Liu Tabakin amb Trio, aquest saxofonista i flautista nord-americà, també el concert de Tio Hill, per exemple, aquest nova escena del que seria el jazz de Nova York, i al mateix temps incorporar algunes propostes noves de l'escena italiana, com Gianluca Petrella, o un dels grans de la guitarrística de jazz, com Philippe Catherine o Billy Cobham, dins del que seria el jazz fusion, no? Per descomptat, tota l'escena catalana, que és pròpia sempre que sigui present al festival, i tenim aniversaris importants, com la Locomotora Negra amb aquest mig segle de trajectòria, els 40+1 de la Bella Dixieland, Toni Solà, Laura Simó i tants d'altres, fins a 187 artistes. Tenim un panorama musical al nostre país que no ens l'acabem i, a més, boníssim. Jo no sé si fa falta portar gent de fora. Bé, el que fa falta és que un festival pugui ser un aparador del que passa. Terrassa sempre ha estat un aparador del que passa a Catalunya i del que passa internacionalment, i ha volgut que aquesta paleta s'ampliï al màxim. Aquest és el seu segell, fer-ho amb un format de club, fer-ho també en la mesura del possible amb activitats divulgatives i a l'aire lliure, i combinar el que és l'escena catalana amb l'escena internacional. Vosaltres sempre heu intentat combinar molt bé el que són diferents sectors del festival, en parlem de concerts multitudinaris, concerts més íntims, també altres activitats com barrejar la cuina també amb el món del jazz. Tot això continua igual o feu diferents propostes? Hi ha algunes limitacions, especialment pel que fa a les propostes més multitudinàries de matinals, diurnes, de carrer. El Parc de Vallparadís amb el Picnic Jazz, malauradament, no es pot organitzar encara, i algunes propostes clàssiques a la Plaça Vella per 2.000 espectadors o a places així grosses no les podem fer. El que estem fent és plantejar un format tipus el que vam fer a la tardor passada, amb èxit i amb seguretat, concerts de la Nova Jazzcava per els que són a cobert, també el Teatre Principal, que s'amplia aquest any per millorar una mica l'aforament, i les matinals al pati exterior de la Nova Jazzcava, on tenim un control perimetrat de l'espai. També hi ha gastronomia, que l'has anunciat, amb el menjar, s'ha recuperat per aquesta edició, una ruta per 40 establiments que commemoren aquests 40 anys de certamen, i alguna activitat paral·lela des d'exposicions a projeccions de cinema vinculat amb el jazz. Ja veieu com Terrassa es converteix en terra jazz durant tots aquests dies. Són gairebé més de 2 setmanes, no? De fet, comenceu, com hem comentat, aquest cap de setmana, el 27 de maig fins al 13 de juny. Són moltíssimes, les activitats. No us hi poseu per poc, ja ho hem dit cada any. Són 18 dies molt intensos. El festival, anys enrere, ja amb aquests 40 anys han passat moltes coses i ha tingut molts moments, però la seva durada havia estat d'un mes, i en aquests moments és més prim, és una mica més menut, però la veritat és que contents de poder presentar tota aquesta activitat. Sí. Doncs així, nosaltres hem repassat una mica les activitats. Òbviament us en recomano que aneu a veure la plana web del festival per saber exactament el dia concret de cada una de les activitats, perquè, com ha dit la Susanna, n'hi han tantes que també serà difícil que jo us les faci arribar totes. Si tu m'haguessis de triar unes activitats del festival que són aquelles, el mas, que en diuen, les que no es poden perdre, quines serien? Uau, m'ho poses molt difícil. Bueno, te deixo que en diguis 5, te deixo que en diguis 10, 15, les que tu creguis. Jo, per exemple, una cosa que penso que està molt bé de seguir són les jam sessions. Uh-huh. Les jam sessions que es produeixen a la Jascava en dimecres, amb dues bandes joves, la Mireia Vidal amb Quintet, una trompetista molt prometedora, i el Quim Anglada amb el seu Trampera Quintet. Són la nova, diguéssim, la nova escena d'aquest jazz, en aquest cas terrassenc, i que està bé seguir-los de prop. El Museu de la Ciència, el pati històric del Museu de la Ciència, el diumenge vinent, el dia 6, el 6 de juny, hi ha una presentació d'un projecte que es diu Oroz Jazz Delays, que penso que també val la pena descobrir aquesta veu de Marc Oroz amb un acompanyament molt tradicional. I llavors jo no em perdria doncs els 600 concerts, per exemple, d'Adrià Font. Adrià Font és un baterista terrassenc molt vinculat a la trajectòria, a la història del Club de Jazz i a l'organització dels festivals, i commemora el seu concert 600 més 1, organitzat pel Club de Jazz Agarenc, i ho farà a la Nova Jascava el 10 de juny. Poden ser algunes propostes de músics catalans i joves, alguns d'ells. Molt bé, doncs anem acabant. Parlem del jazz, men d'aquest any, del jazz terrasment, en dieu, no, vosaltres? Exacte, el jazz terrasment, el número 18 de la col·lecció, és el baterista, també compositor, vibrafonista Jordi Rossi, un músic molt interessant de l'escena catalana, però que ha creat aquests ponts entre el jazz cuinat a Barcelona i als Estats Units, concretament a Nova York. Ell va ser distingit amb el guardó el març passat, a l'edició 2020, i les circumstàncies van fer que no es pogués fer ni el concert d'homenatge ni lliurar-li aquesta distinció. Per tant, és un jazz terrasman que ha participat pràcticament en una edició, que serà la del 2021, però anomenat el 2020. Susanna Carmona, coordinadora de Jazz Terrassa, alguna cosa més que vulguis explicar, doncs, amb els nostres oients sobre aquesta edició d'enguany del Festival de Jazz de Terrassa? Mira, doncs, que com ja fa unes quantes edicions, a part de Terrassa, s'hi sumen Matadepera, Vacarisses i Viladecavalls. Així que els que ens estigueu escoltant i vulgueu participar en alguna d'aquestes poblacions de la comarca, doncs segur que també hi sou benvinguts. Doncs així ho esperem. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts. Seguim escoltant música del Festival de Jazz de Terrassa i amb algun dels seus convidats. Fins la propera, que sigui un èxit. Moltes gràcies. Així hem escoltat la música i la companyia de gent fantàstica, Jordi Roshi Trio, també al Festival de Jazz de Terrassa amb Sexy Time, però abans Theo Hill amb Pressing the Issue, o Tony Solà, com hem dit, amb Going with Joke. Amb Leo Chabakin i la música, ja fins al final del programa, que vagi durant amb Smack Dab, tanquem la paradeta amb aquesta edició d'enguany del nostre programa de Jazznàtics. Serà fins la propera. Salutacions de Rafael Corbí. A reveure. Thank you.